بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. محترموا عزة مندو مسلمانانو، مخکې په یولسم درس کې د تصوف والاو د خانقاهونو متعلق د بحث نه دا خبره واضحه شوه چې تصوف د یو نو پیدا نظریې او عقیدې نه جوړ مسلک دی چې په دې د مزید ثبوتونو پیش کولو دپاره راځو. او د لوی الله په توفیق، مرسته او مدد په دې درس کې د تصوف هغه سلسلې ذکر کوو چې کومې د خیر القرون نه په پیړو پیړو وروسته ایجاد شوي او منتشر شوي دي، حتی چې نن یو مستقل اعتقاد او دین ګڼل کیږي، کومې چې د ډېرو مسلمانانو د کجروۍ او ګمراهۍ او د حق منهج نه د صریح مخالفت سبب ګرځېدلې دي. نو مشهور او مرکزي سلسلې چې د تصوف والاو په نیز ګڼل کیږي هغه څلور دي. یو ته نقشبندیه وایي، دویمې ته قادریه وایي، دریمې ته سهروردیه وایي، څلورمې ته چشتیه وایي. دا شي څلور سلسلې. نو راځو او د الله تبارک و تعالی په خاص فضل او توفیق سره شروع د دې بحث هغه د سلسلې د تعریف نه کوو. سلسله دا په لغت کې زنځیر ته وایي. د لغت په لحاظ سره هم دا د سلسلې معنی ده. بیا په اصطلاح کې د هر عرف مطابق هر هغه څه ته ویل کیږي چې د یو نه زیات وي او متصل یو د بل پسې وي. ځکه زنځیر ته سلسله ځکه وایي چې هغې کې هم کړې او حلقې د یو نه زیاتې دي او پرله پسې متصل دي. دغه ډول که یو قطار د موټرو یا اوښانو ولیدل شي، نو خلق وایي چې دا خو سم زنځیر دی، ځکه هغه یو د بل پسې متصل را روان وي. نو عربی کې په دې مقام کې د سلسلې لفظ استعمالیږي. نو په همدې اعتبار سره د حدیث د سند اصطلاحي معنا هم داسې شوي چې سلسله الرجال الموصله للمتن، یعنی د راویانو هغه قطار چې متن ته رارسېدلی وي. نو صوفیان هم خپل د تصوف افکار، نظریات، اعمال او عقاید په دې اعتماد او باور صحیح او باعث د اجر او ثواب ګڼي چې ګمان یې دا دی چې دا موږ ته سلسلتن، یعنی په متصل ډول د پرله پسې راویانو په واسطه باندې د علي رضی الله تعالی عنه نه رارسېدلی. البته په دوی کې صرف نقشبندیه سلسله ده چې دا دعوه لري دوی چې دغه طریقه د اعمالو د دې سلسلې دا د ابوبکر او سلمان فارسی رضی الله عنهما نه تر خواجه شیخ بهاءالدین نقشبند پورې را رسېدلي، او بیا هغه په خپل دعوت، محنت او تبلیغ تر مونږ را رسولې ده. د دې وجې نه نو مناسب ګڼم چې د دې بحث ابتدا هغه په دې واړه سلسلو کې د همدې نقشبندي سلسلې د پیژندنې او معرفت څخه وکړم، ځکه چې دا غالباً په ټولو سلسلو کې ډېره مشهور او منتشره سلسله یادیږي، حتی چې په عرب او عجم ممالکو کې ډېر اشاعت شوی او ډېر منتسبین لري. بیا د دې سلسلې نسبت خواجه محمد بهاءالدین شاه نقشبند ته کیږي. هم دا وجه ده چې دې سلسلې ته نقشبندیه وایي. خواجه شیخ بهاءالدین ته نقشبند ولې وایي؟ نو دته د نقشبند صفت ورکولو سبب او وجه چې کومه ده، نو د هغې په باره کې د صوفیانو نه درې قوله نقل دي. یو دا چې دوی وایي بهاءالدین شاه چې به ډېر ذکر کولو نو په زړه یې د الله نوم نقش شو، نو ځکه ورته نقشبند صفت ورکړی شو. دا یوه وجه د تسمیه شوه. بله دویمه وجه دا ښودل شوي چې دغه بهاءالدین شاه به نقشونه جوړول، یعنی د ده کار او کسب دا و چې په جامو لباسونو کې به نقشونه جوړول، نو د دې وجه نه هغه ته نقشبند ویل کېده. درېیمه وجه دا ښودل شوي کوم چې تنویر القلوب فی معاملت علام الغیوب صفحه 1509 کې لیکلي، او د موسوعة الفرق والا ترینه په اتم جز 1090 صفحه کې نقل کړي. لیکي هغه ویل: لأن رسول الله صلی الله علیه وسلم وضع کفه الشریف علی قلب الشیخ محمد بهاء الدین الاویسی نقشبندی فصار نقشا فی القلب. وی د دې وجنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ورغوی مبارک د شیخ بها الدین اویسی نقشبند پزړی خو نو بس د ورغوی د رسول الله سلام د هغه پزړه نقش شو نو زکه ورته نقشبند ویل شو دا شی عزت مند او هغه وجه سببونه د نقشبند نوم ورکول دی خواجه بها الدین ته نو په دې اساس دی سلسله ته نقشبندیا او چې سو په دې سلسله کې راځي او داخلي کې او د دینه طریقه اخلي نو هغه ته نقشبندی وایي زکه چې نسبت د تکیږي نو بیا د تعجب او حیرانتیا خبره دا ده چې د اول او درې موجه خلق ته معلومه څنګه شو چې د الله نوم او یا هم د رسول الله صلی الله علیه و سلم ورغوی مبارک دوی د هغه پزړه ولید د درړه څنګه خلق ولید چې په حق د الله نوم او یا هم د ورغوی مبارک نشان او نقش جوړ شوی وو دا یو ورته پرشن کړي او کنه خپل زړه بهر راوته وو چې خلق ولید علا کل حال خدا وجه شرعا او عقلا له دواړو مخه د منلو قابل ندی بیا تاریخ د ولادت د دغه بها الدین نقشبند چې خودل شوی نو هغه دا چې دا په 1910 کې د بخارا په کلی کې پیدا شوی او په 1909 هجری کې وفات شوی دی خدا هم نقل دی چې د مرګ نه بعد د معتقدینو د په قبر آبادی قبه او مسجد هم جوړ کړی دی مشهور صوفی محمد امین کردی په المواهب السرمدیه فی مناقب النقشبندیه صفه 1300 کې لیکي ولما مات الشیخ بها الدین نقشبند بنا اتباعه علی قبره قبه عظیمه وجعلوا مسجد الفسيحة وجكل شيخ بها الدين نقشبن وفات شنو دهغه معتقدين دهغه په قبر ولوي قبه جوړکا او هغه یو فراخ او وسيع مسجد وګرځاو او بیا ده هم د دې سلسله باره کې ذکر دي چې د بها الدين مخکې د دې سلسله نسبت عبد الخالق الغجدواني ته هم کېدو او بعضو کتابونو والا ولیکل چې دغه نقشبن اصل کې دغه عبد الخالق بیا ده د نقشبن په وجه د تسميه کې دا وایي چې د بده الله ډیر ذکر کول نو د دې وجه نه پزړه د الله نوم نقش شوی وو دغه ډول د دې سلسله نسبت د عبد الخالق نه پرته شیخ احمد الفاروقی سرهندی ته هم کېدو چې هغه وقی دې سلسله ته المجددیه او الفاروقیه ویلې دا شو د تصوف د مرکزی سلسلو څخه یو سلسله نقشبندیه بیا د دې سلسلې نه نور هم ډېر فرع او سانګي خوري شي چې نسبت په اصل کې هم دې نقشبندیه ته کوي خو فرعي نسبت هر ډله خپل هغه شیخ او پیر ته کوي چې هغه دغه طریقه دغه کلی او قوم ته وروړې ده مثلا خالدیه یا ازریائیه چې د دې نسبت خالد ضیاء الدین بغدادي ته کوي چې د تصوفیانو د ذوالجناحین لقب هم ورکړي کوم چې د مکتوبات کتاب مصنف دی بل فرعي ډلې کبرویه سرهندیه مجددیه په نوم هم شته چې نسبت یې دی احمد سرهندی ته کیږي کوم چې موږ مخکې ذکر کړو د دینه بغیر د محمدیه په نوم د احمدیه په نوم د زبیریه په نوم د مظهریه په نوم او داسې نور ډېرې فرعي ډلګې لري چې د ټولو ذکر کول مفید نه ګڼم ها یاد دی وی چې دیوبندی مکتب فکر کوم چې غالي صوفیان دي چې دوی هم د نورو سلسلو په نسبت د نقشبندی سلسلې زیات پیروي کوونکي دي خدا هم وایي چې د دې نقشبندی سلسله د نورو په نسبت د افراد او کثرت او زیاتوالی هم به سبب نه دی بلکې دا یو سبب لري او غدا چې دوی د دې په فضیلت او دې طرف ته په دعوتی ترغیباتو کې ډیر د ځان نه جوړ شوی فضایل ذکر کړي حتی چې په دې کې د الله پر رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه په محبوب خلیفہ او صحابي ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم په درواغ ویلو کې حیا او شرم نه دی کړی دوی په خپل ګمان او باور دي چې دغه طریقه دوی ته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه څخه را رسیدلې نو چې اعتراض پر راځي چې دا کار رسول الله صلی الله علیه و سلم په خپل نه دکړې نو ابو بکر رضی الله عنه څنګه تاسو ته راورسید نو دې د پاره چې ثابت کړی چې د ابو بکر رضی الله عنه عمل د رسول الله صلی الله علیه و سلم مخالف نوی نو راول کېدل او دا روایت پیش کړي نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلی ما صب الله فی صدری شیئا الا وصببته فی صدر ابي بکر و یلازم ما پسینه کې سنا اچوي مګر دا چې زه غد ابو بکر سینې کې اچوم چې لدین دا باور خور کړی چې ابو بکر دا طریقه په خپل سر نه بلکې د نبی صلی الله علیه و سلم څخه په فیض حاصله کړی دا او تر مونږ را رسیدلی دا خو عزتمند په مونږ لازم دی چې وایو هغه دا چې دغه حدیث دا د نبی صلی الله علیه و سلم حدیث نه دی بلکې دا یو منګړته قصه ده چې لزان نه جوړه شوی ځکه د دوی دی حدیث ته ابن الجوزی رحمه الله په الموضوعات جزء اول صفه 309 او ابن القیم رحمه الله په المنار المنیف صفه 236 کې موضوع ویل دي یعنی دا په نبی صلی الله علیه و سلم د ځان نه جوړ شوی حدیث دی بل د دې حدیث نه خدا ګنده عقیده ثابت دی ولا اعوذ بالله چې نبی صلی الله علیه وسلم کتمان د علم کړی دی بل هیڅ صحابي ته نو ورخی او صرف ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته ورسوي نو هم دا وجد عزت مند چې نقشبندی صوفیانو د دې سلسله عمده نور هم ډیر اعتقادات او روابط ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته منسوب کړي او ځان په دې کې په سنت عمل کوون کې غړي حتی چې په نورو سلسلو خپل سلسله ډیره اولا غړي ځکه نقشبندی صوفیانو خصفه خپل د هم دی بها الدین نقشبند په نور الهدایت والعرف عرفان في سر الرابطه والتوجه وختم الخواجگان بدی کتاب صفد رشبیتم کې نقل کړی چې هغه ویل دي یعنی دی بهاء الدین نقشبند ویل دي من اعرض عن طریقتنا فهو على خطر من دینه سوغ هم چې زمول طریقین اعراض کی نو هغه د خپل دین باره کې په خطر کې دی په الحديقه النديه في طريقه النقشبنديه صفش پارسم کې صوفي محمد ابن سليمان البغدادي د هم دي خواجه بهاء الدین نقشبندی باره کې لیکلی چې هغه ویل دي ان بدايه الطريقه النقشبنديه نهايه الطرق الاخرى وبشكل النقشبندي طريقي ابتدا داسې ده لکه د نورو طریقو چې انتها ده یعنی مقصد دا دی چې نورو طریقو کې چې د ډیر زحمت او خلوتونو مراقبو او غیرو باندې ډیر زمانه باد کمال ته سړی رسیږي نو دغه فضیلت درته په نقشبندیه طریقې کې په اوله وهله کې ملاویږي دغه ډول دوی دې سلسلې او طریقې کې د داخلېدو او د فضیلت او غوروالي دپاره نور هم ډیر کمپاینونه کړي دي مشهور نقشبندي صوفي پیر محمد بارسانه په المواهب السرمدیه صفه و اویوم کې نقل دي چې هغه ویلي دي ان طریقه الخواجه شاه نقشبند حجه على جميع الطرق ومقبوله لديهم لانه كان سالكا طريق الصدق والوفاء ومتابعه الشرع وسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجانبه البدع ومخالفه الهوى وي بشك چې طریقه د خواجه شاه نقشبند حجت په ټول نور طریقو د صوفیانو او مقبوله ده هغه په نيز زکه چې دا نقشبندي سلسله ده د صدق او وفاء او په سنت لونکي او د بدعات او د نفس مخالفت کوونکي سلسله ده دا شو عزت مند د دوی د دې سلسله موضوعي او د ځان نه جوړ شوی فضیلت اوس راځو دې ته چې د تصوف دغه سلسله خپل اصول او آداب هم لري چې مختصر بترني اصول تاسو مخې ته را نقل کړم نو اول چې نقشبندي صوفیانو د کمال حاصلولو د پاره کومې لارې منتخب کړي هغه ذکر کوو نو هغه دا چې نقشبندي صوفیانو په دې سلسله کې اصل حال ته رسیدو د پاره سلور لارې اصل ګرځولې دي اول اصل او لار د شیخ یعنی د پیر سره کامل صحبت کول دویم اصل او لار کامل ربط او ارتباط لرل د پیر سره مطلب دا چې په یو وخت د اوقاتو او په یو آن د اوانو کې به هغه د زړه او تصور نه غورځوي دریم اصل او لار کلک او پیاوړی التزام او همیشه والی به کوي په هغه څه چې د دې شیخ او پیر څخه اخذ کیږي مثلا د هغه عادت ناسته ولاړه خبرې خوراک خوب رقص خلوت ولګه فقر لباس وغیره هر څه چې وي خدا په کلکې پابندۍ سره کوي سلورم اصل او لار هغه ذکر کول دي په داسې طریقه چې په هر حال کې به په دوام ذکر وي هیڅ وخت د اوقاتو کې به ژبه د اغینه نه وندوي دا تر یو وخته پورې د دوی طریقه وي تر دې ځایه دا شي هغه سلور لارې چې نقشبندیانو خپلې طریقې کې د ترفیع او کامیابۍ دپاره وذکړي خو بیا دا هم یاد ساتي چې د ذکر باره کې د دوی په ابتدا د امر کې داسې طریقه وه چې د دوی اکثر ورد او اسکار به په فارسي لغت باندې وو ځکه د دوی پیر هم دا خواجه بهاءالدین نقشبند فارسي زبان و نو مریدانو ته به یې اکثر فارسي کې طریقې او اسکار ورښودل خو تاریخ والا نقل کړي چې کله د دې سلسلې دریم امام خالد نقشبندي دمشق ته لاړ نو بیا له هغې بعد خپل موریدان عربي ملکونو ته لیږل شروع کړل نو بیا له هغې وروسته په دوی کې عربي اسکار رایج شو والله اعلم بل د دوی په نیز غوره طریقه په اسکارو کې دا هم د چړومبۍ که دغه نقشبندي صوفیان هر هغه چا ته چې هغه غواړي چې دې سلسله کې داخل شي او طریقه واخلي نو ده ته اول امر په دې کوي چې دا کسب ذکر په جهر سره کوي دا به تر هغه وخته د ده طریقه وي چې کله د دوی په زعم او ګمان دغه ذاکر عالي مقام ته ورسیږي نو بیا له هغې بعد د تخفیه ذکر بهتر دی چې دې ته الورد الخفي وایي یعنی پټ ورد کول بیا دغه خفیه ذکر داسې طریقې سره کوي چې خوله به پرې نه خوځوي صرف زړه کې به یې کوي هیڅ تنفس به نه اخلي مګر د سحر په وخت کې د دې متعلق دوی کې دا هم مشهوره ده چې د جهر د ذکر کولو نه بعد خفیه ذکر کولو باندې د دې ذاکر زړه سنوبري زړه جوړیږي او دوی په دې ډیر حرص کوي چې څنګه د دوی څخه د یو کس زړه دغه ډول جوړ شي چې دا ذکر شوی بحث تاسو په الطرق الصوفیه فی طرابلس و رجالها صفه 214 کې کتلی شي دغه ډول موسوعه الفرق المنتسبه للاسلام اتم جز کې هم تفصیل د دې موجود دی بیا د دې ذکر د فضیلت دپاره صوفی زاهد کوثری په ارغام المرید صفه 19 کې یوداسې روایت چې باطل موضوعی او منګړت روایت دی پیش کوي وایي چې ابوبکر رضی الله عنه به ذکر په نقشبندی طریقې سره کولو په لسابې بندول او تنفس به نوېستلو مگر د صباح په وخت کې نو وایي چې په دې زمانه کې خلقو د سرې کړې غوخې بوی محسوس کړو حتی وایي چې سخت په تکلیف شو د دې بوی څخه ځکه هر ورځ به د غوخې بوی د ده کور نه ختلو نو ګاونډیانو ګمان وکړ چې دوی هر وخت سرې کړې غوخې خوري نو نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت ته راغلل نو وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته خبر ورکړ چې دا د ابوبکر بکر رضی الله عنه جګر دی چې د دې اسکارو په تف باندې سوځیږي او تاسو یې بوی محسوسوئ، غوښه ورکره نشته ده. خو عزتمندو موږ دا وویلي چې دا روایت منګړت دی، بل د عقل او فطرت نه هم مکمل مخالف دی. جګر سوځیږي، کلي او منطقه کې خلق دغه بوی محسوسوي، خو د جګر خاوند ژوندی پاتې کیږي. بل عجیبه خو دا ده چې دا طریقه خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي. نو ابو بکر رضی الله عنه څنګه د دې ایجاد وکړ؟ هغه ته د دې فضیلت چا وښود؟ کوم حدیث دی چې هغې کې ترنه دا نقل شوي دي؟ بل دا نور په لکونو صحابه موجود دي چې بل یو هم دغه طریقه نه کوي چې د هغوی نه هم د سرې کړې غوښې بوی محسوس شي. خو نن نقشبندي صوفیان دغه ډول ذکر کلک سنت او تاکیدي امر ګڼي. بل تر ننه د هېڅ نقشبندي جګر ونه سوځېده او دعوه کوي چې موږ صدیقي ذکر کوو، قیامت به راشي خو د جګر نه به دغه ډول بوی محسوس نه شي او نو به په دې غمجن شي چې موږ تر اوسه د ابوبکر رضی الله عنه دغه عمل هم ترسره نه کړی شو. چې دا ټول دلیل دی په دې چې دا حدیث د الله تبارک و تعالی پر علیګلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه په جلیل القدر صحابي او خلیفه بلا فصل افتراء ده. اعاذنا الله من ذلك تعمدا وخطا وقصدا. الغرض تر دې ځایه دا شو عزتمندو، د نقشبندي سلسلې او د هغې د بانی پیر محمد بهاءالدین نقشبند مختصر تعارف. ما خپله ډیر کوشش وکړ او ډیر کتابونه مې د دې پسې وکتل چې کېدی شي دې نقشبند به چېرته کوم د حدیثو کتاب لیکلی وي، او یا به د حدیثو په کتابونو کې د کوم حدیث په سند کې راغلی وي، یا به ترنه کوم محدث مفسر وغیره کوم روایت نقل کړی وي، او یا به کوم معتبر مؤرخ او مترجم د ده تاریخ او ترجمه ذکر کړی وي، او د ده به پکې علمي اوصاف، سنی مناقب او شرعي اخلاق او سیرت ذکر کړی وي. خو بس دې باره کې به زه د خپلې کم علمي اظهار وکړم چې دغه ډول ما هېڅ پیدا نه کړی شو. نو عزتمندو، هغه سره چې د دې سلسلې متعلق د تاریخ او د دوی د عقایدو نښکاره معلومیږي، هغه دا چې دا سلسله د خیر القرون نه ډېره لویه موده او زمانه وروسته جوړه شوې. خو افسوس دا چې اوس د تصوف صوفیان دا په خپل ګمان سره حق دین تصور کوي. هغه اسلام چې د امام بخاري رحمه الله د وخت او زمانې 190 هجري نه ډېر مخکې بخارا ته رسیږي، هلته د لکونو احادیثو حافظان او محدثین پیدا کیږي، خو په هغوی کې یو هم د نقشبند د سلسلې موافق د عقایدو نظریاتو نه خبریږي او نه د تصوف د کوم نظر حمایت ترېنه فعلا او نه قولا نقل کیږي. هغه امام بخاري رحمه الله چې کتاب ته الله تبارک و تعالی د امت تر منځ د خپل کتاب نه بعد مقام او اعزاز وربخي، چې په دې کتاب کې د هغه نه ډېرې داسې احادیث هم نقل دي چې اهل علم ترېنه په سلافیاتو سره تعبیر کوي، چې دا هغه احادیث دي چې د امام بخاري رحمه الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر منځ د متن په نقلولو کې صرف درې واسطي وي. خو نه چرته په دې کې او نه په نورو هغه زرګونو احادیثو کې د نقشبند د دې طریقې کومه برخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، او نه د ابو بکر صدیق او نه د سلمان فارسی رضی الله عنهما نقل شوی ده. خو عجیبه ده چې په وسو ولسم کې په دې بخارا کې خواجه بهاءالدین پیدا کیږي او هغه د ابو بکر رضی الله عنه د عقیدې ترجمان او د هغې د سند راوی جوړیږي. بل نه یوازې امام بخاری رحمه الله، بلکې په سلګونو محدثین، فقها او امامان الله تبارک و تعالی دی امت ته ورکړی دي، چې مشهور او معروف ترنه امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجه، امام بیهقی، امام ابن خزیمه، امام نسائی، امام مالک، امام ابو حنیفه، امام الشافعی، امام احمد ابن حنبل، امام قتیبه، امام اوزاعی، امام ابن شهاب زهری، امام ابن اسحاق رهوی، امام دارمی، امام طبرانی، امام ابن جریر طبری و غیرهم رحمهم الله تعالی، چې دغه واړه د دین په مسایلو، احکام او عبادتو کې د خپل وخت او زمانی افقه اعلم او اخبر الناس خلقو. خود یو نه پکې هم له دوی څخه نه داسې روایت، نه سند او نه کومه اشاره وغیره نقل دي چې ابو بکر رضی الله عنه ته پکې د هغه سره نسبت وکړی شي کوم چې نن د نقشبند سلسلې صوفیان د هغې نسبت هغه ته کوي، او په فخر سره عاملین، حامیین، داعیین او مبلغین دي، او نه خپله چرته له دې امامانو نه د نقشبند د عقیدې په شان عقیده او نظریه نقل شوي، او نه یې چرته یو ورځ تعبدي اعمال او افعال د دې نقشبند صوفیانو په سیر او طریقه کړي دي. لمر به مغرب نه راوخیږي خصوص به داسې یو حواله هم پیش نه کړی شي. نو زمونږ دغه تفصیل ښکاره دلیل شو په دې چې ایجاد د دې سلسلې دا بدعي او مختلق ایجاد دی چې د الله پر رالیږلي شریعت کې هېڅ ثبوت او وجود نه میلاویږي. اگر چې دوی په خپل ګمان دعوه د دې کوي چې دوی په دې کار کې اتباع د کتاب او سنت کوي او د نفس او خواهش مخالفت کوي، خو مونږ په ړومبي درس کې دا خبره واضحه کړې وه چې حقیقت څه شی دی، نو هغه دوباره نه رامعاد کوو. بل دا چې دغه سلسله نور کوم عقاید لري چې د کتاب او سنت نه صراحت مخالف او د هغې سره په ضد او ټکر كدي نداب ان شاء الله تعالى برا روان درس كي ذكر كلو. وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي.